พวกเราหลายคนในที่นี้คงจะมีคำถามในใจว่าทำไมเราต้องมาวัดทำไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมในเมื่อฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วคือความเข้าใจของคนส่วนใหญ่นะรวมทั้งพวกเราหลายคนในที่นี้ก็มักจะมีความเข้าใจว่าต้องทุกข์ก่อนนะถึงจะมาปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีความทุกข์ไม่มีความอกหักไม่ผิดหวังไม่มีปัญหาเรื่องชีวิตก็คงไม่มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะนั้นก็เลยมีคำถามขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยในเมื่อฉันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรก่อนที่จะตอบคำถามนี้ก็ต้องให้เราถามตัวเองสักก่อนว่าจริงหรือว่าที่เราไม่มีความทุกข์ตอนนี้หลายคนอาจจะมีความหนักอกหนักใจเรื่องเรียนอาจจะมีความทุกข์เกี่ยวกับแฟนอาจจะมีความกังวลกุ้มใจเรื่องเพื่อนเพื่อนเขาไม่แอดเราเป็นเพื่อนใน Facebook บ้างละหรือว่าเขาเพิ่งอันเฟรนเราตัดเราจากการเป็นเพื่อนหรือว่าเขาเพียงแค่ไม่เขียนคอมเมนต์นะในสเตตัสของเราเขาไปเขียนคอมเมนต์กับคนอื่นแต่ว่ากับเรากับ Facebook ของเราเขาไม่แตะเลยก็เครียดละหรือเขาไม่แท็กมาที่เราเลยเขาแท็กไปถึงเพื่อนคนอื่นมากมายหลายคนอาจจะกำลังเป็นทุกข์เรื่องนี้นั่นที่บอกว่าฉันก็ไม่มีความทุกข์อะไรเลยก็ต้องถามใจตัวเองว่าจริงหรือเปล่าหรือถึงสมมติว่าตอนนี้ไม่มีความทุกข์เลยสุขสบายดีทุกอย่างทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องชีวิตเรื่องเพื่อนแต่เราแน่ใจได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้เราจะมีความสุขเหมือนอย่างวันนี้เราแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะมีความสุขอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราแน่ใจได้อย่างไรว่าในวันข้างหน้าเราจะไม่สูญเสียของรักไม่สูญเสียคนรักพ่อแม่ที่เรารักเนี่ยเราแน่ใจได้ไงว่าเขาจะไม่จากเราไปวันนี้เรามีสุขภาพดีเราแน่ใจได้ไงว่าพรุ่งนี้เราจะไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ที่สุดเนี่ยเราก็รู้ทุกคนนะว่าในสุดเราก็ต้องตายทั้งนั้นลมหายใจของเราวันนี้มันไม่ได้แปลว่าจะอยู่ไปตลอดในเมื่อชีวิตของเรามันไม่มีหลักประกันเลยว่าเราจะมีความสุขในอนาคตอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้และเราได้เตรียมพร้อมบ้างหรือยังในการที่จะรับมือกับความสุขกับความทุกข์ที่ต้องเกิดขึ้นในวันข้างหน้าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนนะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในธุรกิจพันล้านหมื่นล้านแล้วที่ล้มความขมำหงายล้มละลายก็มีให้เห็นอยู่เป็นประจำวิกฤตปี40 ตอนนั้นหลายคนอาจจะยังเด็กอยู่แต่ก็คงจะได้รับรู้มานะว่ามันทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ผันอย่างไรบ้างอย่างที่ไม่คาดคิดนะว่าคนที่มีเงินเป็นหมื่นล้านเพียงแค่ชั่วคืนเดียวก็กลายเป็นยาจบเป็นคนล้มละลายอย่างที่เราเคยได้ยินนักธุรกิจคนหนึ่งมีสินทรัพย์หมุนเวียนนี่เป็นพันพันล้านเพราะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่พอหลังวิกฤตปี40ก็ต้องมาขายแซนด์วิชตามโรงพยาบาลต่างๆวันนึงก็ได้แค่600บาทเท่านั้นแหละขาย20ชิ้นชิ้นละ30บาทต้องหนีตำรวจเทศกิจทั้งที่เคยมีรถเบนซ์ขับหลายคันชีวิตมันผันผวนได้รวดเร็วอย่างที่นึกไม่ถึงเลยนะหรืออย่างที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้งเราคงจะได้ยินเรื่องราวของอดีตนางแบบนะชื่อยุ้ยนะรจนาเพชรกังหาเคยได้ยินไหมเมื่อ10ปีก่อนเขาเป็นนางแบบระดับโลกมีคนไทยไม่กี่คนนะที่ไปเป็นนางแบบระดับโลกตอนนั้นที่จบแค่ป.6ก่อนหน้านั้นก็มีอาชีพแค่เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวในร้านอาหารพอดีคืนดีก็มีแมวมองชวนให้ไปเป็นนางแบบฝึกเรือจนกระทั่งออกงานระดับโลกไปเดินแบบที่นิวยอร์กปารีสลอนดอนกระทบไหล่นางแบบระดับโลกเมื่อ10ปีที่แล้วมีรายได้ปีละ50ล้านแต่วันนี้เป็นยังไงวันนี้กลายเป็นคนเร่ร่อนไม่มีทรัพย์สินหลงเหลือต้องเข้ารับการบำบัดทางจิตแล้วก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็อายุ37แล้วนะคงจะกลับไปเป็นนางแบบอย่างที่ก่อนไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นธรรมดาของชีวิตที่มันผันผวนการที่เราวันนี้เรามีรายได้ปีละ100ล้านมันไม่ได้แปลว่าเราจะรุ่งโรจน์อย่างนั้นไปตลอดชีวิตวันนี้เราราบรื่นเหมือนโรยด้วยกีบกุหลาบก็ไม่ได้แปลว่าอนาคตมันจะราบรื่นอย่างนั้นไม่ว่าเราจะเตรียมตัวป้องกันอย่างไรนะเช่นดูแลสุขภาพกินอาหารธรรมชาติล้างพิษเป็นประจำออกกำลังกายก็ไม่ได้เป็นหลักประกัน 100% ว่าเราจะไม่ป่วยไม่เป็นมะเร็งหลายคนก็มีสุขภาพดีแล้วก็เพลินในความมีสุขภาพดีแล้ววันหนึ่งชีวิตมันผันผวนป่วยเป็นมะเร็งก็จะบ่นตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันมีคนจำนวนไม่น้อยเลยในที่ตีโพยตีพายอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยคิดไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าชีวิตเขานี่จะมามีอย่างวันนี้เขาคิดว่าชีวิตเขาจะราบเรียบไปเรื่อยๆทั้งที่เราก็รู้นะว่าคนเราในสุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยแต่การที่เราเพลิดเพลินในความสุขในความสำเร็จมันก็ทำให้เรามองข้ามความจริงตรงนี้ไปแล้วเราก็หลงอยู่กับภาพลวงๆว่าชีวิตฉันจะราบรื่นไปตลอดอันนี้เป็นความประมาทอย่างยิ่ง ผู้ที่มีปัญญานี่ก็จะเตือนตนอยู่เสมอว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงความสุขในวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะยังสุขเหมือนวันนี้ความสำเร็จในวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะไม่ล้มเหลวความสมหวังในวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะยังสมหวังต่อไปหลายคนไม่ได้เตรียมใจเอาไว้เลยพอเกิดเหตุร้ายขึ้นมาในชีวิตก็ตั้งหลักไม่ได้เสียศูนย์มีสามีภรรยาคู่หนึ่งแล้วก็รักกันดีมีลูกสาวคนหนึ่งชีวิตก็ราบรื่นสามีก็เป็นแฟมิลี่แมนคนรักครอบครัวดูแลภรรยาเอาใจใส่ไม่มีนอกใจชีวิตก็ราบรื่นนะเป็นความสุขที่หลายคนก็หวังอยากจะเป็นอย่างนั้นแล้ววันหนึ่งสามีก็เกิดป่วยทีแรกก็นึกว่าไม่เป็นอะไรไม่มากแต่ปรากฏว่าเป็นโรคมะเร็งที่แรงมากลุกลามไปหาหมอได้ไม่กี่เดือนนะตอนนี้ก็สุดหนักนะสุดท้ายก็จากไปภรรยานี่ทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ที่สามีจากไปยอมรับความจริงไม่ได้ว่าเขาจากไปแล้วสามีจากไปแล้วปีหนึ่งภรรยาก็ยังทำอาหารเช้าให้สามีทุกเช้าจะทำอาหารมาวางไว้ตรงโต๊ะที่สามีนั่งสมมติว่าสามียังมีชีวิตอยู่ทุกวันก็จะโทรเข้าเบอร์ของสามีเหมือนกับที่เคยทำเป็นประจำอันนี้หมายความว่ายังไงนะเขายอมรับความจริงไม่ได้ว่าสามีเขาจากไปแล้วแล้วเขาก็จมอยู่กับความจริงที่ลวงภาพลวงตาแบบนั้นเขาไม่สามารถยอมรับความจริงได้ไม่ใช่มีความสุขนะมีความทุกข์แล้วเขาก็ไม่สนใจลูกสาวเลยเอาแต่คุ้นคิดถึงสามีที่จากไปลูกสาวยังเป็นผู้เป็นคนอยู่กับไม่สนใจไปสนใจคนที่ตายไปแล้วที่ไม่สามารถจะเรียกกลับมาได้ก็คงนึกมันออกแล้วว่าครอบครัวนี้จะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงแม้เราอาจจะบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันมีความสุขก็อย่าคิดว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันไม่เหมาะไม่จำเป็นสำหรับเรามันจำเป็นมากทีเดียวเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันหน้าชีวิตเราอาจจะผันผวนก็ได้ไม่ว่าเราจะป้องกันอย่างไรดูแลสุขภาพดีอย่างไรนะดูแลคนรักของเราอย่างไรในอนาคตมันก็จะผันผวนแปรผวนได้ถึงตอนนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่จะช่วยเราได้คือใจที่เข้มแข็งจิตใจที่มีสติจิตใจที่มีปัญญาเพราะถ้าจิตใจเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็จะเสียผู้เสียคนเพียงแค่เราอยากรับความจริงไม่ได้ว่าคนรักของเราจากไปอยากรับความจริงไม่ได้ว่าป่วยเป็นโรคร้ายเนี่ยแค่นี้มันก็หนักหนาสาหัสแล้วก็แทนที่จะป่วยกายนะก็ซ้ำเติมตัวเองด้วยความป่วยใจในการที่คนเราไม่ได้รับความจริงเนี่ยแค่นี้มันก็ทำให้เราแย่เลยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้เห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นทำให้เราได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตความไม่เที่ยงความผันผวนแปรปรวนของโลกซึ่งทำให้เราสามารถจะรับมือ เมื่อเกิดความผันผวนแปรปรวนเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพียงแค่เดี๋ยวว่าแต่ความสูญเสียอะไรมากมายนะเพียงแค่เพื่อนเขาพูดจาไม่ถูกหูเราเขาตำหนิเราเขานินทาเราหลายคนก็ทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับทำไมคำพูดของเขามันถึงทำร้ายจิตใจเราได้ขนาดนั้นเป็นเพราะว่าใจเราเนี่ยนะยอมให้คำพูดเหล่านั้นมาทิ่มแทงใช่หรือเปล่าคำพูดนั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่กระทบหูแต่ทำไมปล่อยให้มันเข้ามากระเทือนแล้วก็ทิ่มแทงถึงใจอันนี้เป็นเพราะใจของเราไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางใช่หรือเปล่าเป็นเพราะเราไม่ได้ตระหนักว่าคำพูดที่เป็นคำนินทาก็ดีต่อว่าก็ดีอันนี้มันเป็นธรรมดาโลกสารเสริญกับนินทาเป็นของคู่กันคำชื่นชมกับคำต่อว่ามันก็มาด้วยกันถ้าเราไม่เห็นความจริงตรงนี้นะเราก็จะทุกข์นะกับคำต่อว่าคำนินทาแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้หลายคนนี่พอเจอความผิดหวังในชีวิตนะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ตระหนักนะถึงความผิดหวังเลยมันอาจจะหมายถึงความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่มหาศาลนักเรียนคนหนึ่งนะจบมัธยมเรียนมัธยมอยู่ก็เรียนดีครอบครัวก็ดีพ่อแม่ก็รักลูกดูแลใจใส่ลูกทุกอย่างก็เรียกว่าเลิศเลอเพอร์เฟกต์มีแฟนก็สมหวังแต่วันหนึ่งเมื่อครอบครัวของฝ่ายผู้หญิงนะอยากจะให้ลูกของตัวเนี่ยตั้งใจเรียนยังไม่ต้องมีรักในวัยเรียนนะให้วางระยะห่างกับนักเรียนคนนี้นักเรียนคนนี้ก็ผิดหวังมากเสียใจไม่เคยผิดหวังนี้มาก่อนมีแฟนก็จะตีตัวออกห่างแอบโกรธมากคว้าปืนเลยจะไปยิงแฟนแต่ว่าเจอญาติผู้ใหญ่เจอลุงของแฟนขวางก็ยิงลุงตายยิงลุงของผู้หญิงนั้นตายแล้วก็ยิงเด็กตายยิงแฟนตายเด็กคนสองศพนี่เพราะทำใจไม่ได้นะกับความผิดหวังทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าไม่เข้าใจว่านี่มันเป็นธรรมดาโลกแล้วก็ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางจิตใจมันเรียกว่าเปิดโล่งปล่อยให้ความทุกข์เข้ามาปล่อยให้ความผิดหวังเข้ามากระทำย่ำดีจนกระทั่งเสียผู้เสียคนนี่ยังไม่พูดถึงคนที่ผิดหวังจนฆ่าตัวตายทุกวันนี้เนี่ยเราคิดแต่จะเรียกร้องแสวงหาความสำเร็จความสมหวังแต่เราไม่เคยเตรียมใจที่จะรับมือนะกับความผิดหวังเลยเราไม่ฝึกปลือจิตใจนะให้มีสติมีสมาธิมีปัญญามีความสึกตัวเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการรับกับความผิดหวังหรือเหตุร้ายที่เข้ามาในชีวิตอย่างที่บอกไว้แล้วว่าไม่ว่าเราจะพยายามดูแลหรือว่าป้องกันอย่างไรนะก็ไม่สามารถที่จะป้องกัน มิให้ความผิดหวังหรือเห็นร้ายนี่ไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปจากชีวิตเราได้ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นวันยังค่ำแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาใจของเราให้ดีมันก็ช่วยทำให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นเหตุร้ายไปได้ถึงที่สุดแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนะนอกจากจิตใจนะของเราหลายอย่างพ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้หลายอย่างคนรักก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าจิตใจที่ฝึกไว้ดีแล้วนั่นแหละที่จะช่วยได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนตอนอยู่ปี3อายุ21ปีนะก็เธอเป็นคนที่สวยมากนะหน้าตาดีเป็นดาวมหาวิทยาลัยปี3นี่ก็เป็นที่ยกย่องนะก็มีคนชวนนะไปเป็นพริตตี้ก็มีรายได้รายได้ดีทีเดียวแต่เธอก็นะตั้งใจเรียนหนังสือนะก็มีช่วงหนึ่งก็ได้ติดต่อรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตสมัยนั้นเฟซบุ๊กยังไม่มีนี่ประมาณสัก5ปีที่แล้วFacebook ยังไม่แพร่หลายเธอก็รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งก็ติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตจนกระทั่งรู้จักมักคุ้นสนิทสนมผู้ชายนี่ก็เกิดหลงรักเธอแล้วคิดว่าเธอเนี่ยรักเขาด้วยต่อมาก็ได้เจอกันแล้วผู้ชายก็ผิดหวังนะที่ผู้หญิงนี่ไม่ได้รักเขาก็โกรธนะหาว่าหลอกลวงทำยังไงพอโกรธพอแค้นก็เอาน้ำกรดสาดหน้าเธอเสียโฉมไปทั้งใบหน้าเลยตาก็เสียไปข้างหนึ่งคนซึ่งมีความสวยงามและมีอนาคตที่สามารถฝ่าไว้กับหน้าตารูปร่างหน้าตาของตัวเองได้พอมาเสียโฉมแบบนี้นี่แล้วคงนึกออกแล้วว่าเขาจะทุกข์อย่างไรบ้างเขาคิดฆ่าตัวตายแต่ว่าก็ห้ามใจไว้เพราะนึกถึงแม่นึกถึงแม่ก็ทำให้สะกดกลั้นไม่ฆ่าตัวตายแต่ว่าก็ทุกข์มากสุดท้ายก็ต้องย้ายบ้านเพราะว่าทนไม่ได้ที่จะพบปะคนที่เคยเห็นชื่นชมความสวยงามของเธอถ้าเราต้องฆ่าเป็นคนที่ถูกน้ำกรดสาดหน้าเสียโฉมนี่มันก็จะอยู่อย่างไรแม้จะย้ายไปอยู่ที่อื่นที่ไม่มีใครเคยรู้จักเคยเห็นหน้าเธอสมัยที่ยังสวยงามมาก่อนคงจะทุกข์มากเลยนะแต่ปรากฏว่าผ่านไป 3-4 ปีเนี่ยนะเธอก็สามารถที่จะพลิกชีวิตได้กลับมาเป็นคนใหม่ไอ้ความที่ฆ่าตัวตายไม่มีเหลือก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทุกวันก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานไปเป็นพนักงาน call center เธอไม่รู้สึกอายหน้าตาของตัวนั่งรถไฟฟ้าก็ไม่ได้ปิดบังหน้าตาใครมาทักใครมาถามนะเธอก็เพราะว่าเธอไปออกรายการโทรทัศน์เธอก็ตอบรับได้ดีนะว่าใช่นะเธอเคยบอกรายการโทรทัศน์เคยมีคนถามเธอว่าโกรธผู้ชายคนนั้นไหมที่เอาน้ำกรดสาดหน้าเธอเธอตอบดีนะเธอบอกไม่โกรธเลยเธอบอกว่าเธอขอบคุณเหตุการณ์นั้นด้วยซ้ำนะเธอขอบคุณเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์ที่ถูกน้ำกรดสาดหน้า ่อนนั้นเนี่ยเธอที่อยากจะฆ่าตัวตายแต่ว่าถึงตอนที่เธอขอบคุณเหตุการณ์นั้นเพราะอะไรเพราะว่าเธอให้ผมว่ามันทำให้เธอเนี่ยได้มีเวลาอยู่กับแม่มากขึ้นถ้าเธอยังสวยยังเกิดแต่หลักนี่ก็คงจะเพลิดไปกับรูปร่างหน้าตาของตัวก็คงจะเพลินไปกับแสงสีเหมือนกับดาราเหมือนกับคนสวยคนงามทั้งหลายแต่ว่าพอเธอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยมีเวลาอยู่กับแม่มากขึ้นได้ใกล้ชิดแม่มากขึ้นแล้วข้อที่สองที่สำคัญคือว่ามันทำให้เธอเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเธอมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือมันทำให้เธอได้เรียนรู้การปล่อยวางเธอบอกว่าหน้าตาของเธอเนี่ยถึงแม้มันไม่เสียโฉมตอนนี้ในวันข้างหน้าก็ต้องเสื่อมต้องเสียไปตามวัยก็คือพอแก่แล้วก็ต้องเสียไปเปลี่ยวไปมาเกิดขึ้นกับเธอตอนนี้ก็ดีเหมือนกันนะทำให้เธอได้ปล่อยวางเสียแต่ตอนนี้เธอบอกว่าเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอหลังจากนั้นเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ปล่อยวางได้ไม่ยากเพราะว่าที่หนักกว่านี้ก็คือการที่เสียโฉมนี่เธอก็ปล่อยวางมาแล้วสู้ก็คือเธอมีความสุขนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำได้ยังไงเธอทำได้ยังไงถ้าเป็นเรานี่เราจะทำได้แบบนั้นไหมแต่เธอทำได้เพราะว่าใจของเธอได้เรียนรู้การปล่อยวางเพียงแค่ปล่อยวางไม่ยึดติดกับความสวยความงามซึ่งเป็นอดีตไปแล้วเธอก็สามารถจะอยู่อย่างมีความสุขได้หน้าตาเธอไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าเป็นเพราะใจของเธอเนี่ยได้เรียนรู้การปล่อยวางเพราะคนเรามันจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจนะมันไม่ได้ที่หน้าตาบางคนนี่หน้าตาสวยนะแต่เพียงแค่มีสิวไม่กี่เม็ดนี่ก็ทุกข์แล้วหลายคนเป็นทุกข์เพียงแค่ว่าเป็นสิวแห้งผมแตกกลางจริงๆแล้วมันไม่ใช่ที่ใจมันไม่ใช่ที่สิวหรอกไม่ใช่ที่ผิวแห้งที่ใจถ้าไปยึดมั่นถือมั่นแค่สิวไม่กี่เม็ดก็ทุกข์แต่ถ้ารู้จักปล่อยวางนะแม้จะเสียโฉมทั้งใบหน้าก็ยังอยู่มีความสุขได้นี่เป็นเรื่องของใจนะซึ่งสามารถจะฝึกได้เรียนรู้ได้ถ้าการปฏิบัติธรรมมันช่วยเราตรงนี้นะช่วยทำให้เราได้ฝึกใจของเราให้เข้าใจความจริงของชีวิตนะไม่ประมาทกับชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับความผันผวนแปรปรวนหรือเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะว่าใจยึดติดถ้าเรารู้จักปล่อยวางได้เราก็สามารถจะมองไปข้างหน้าแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เหตุร้ายมันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าใจเราเปลี่ยนแปลงได้เราเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งนั้นได้สิ่งเดียวกันที่ทำให้อยากฆ่าตัวตายแต่ว่าพอผ่านไปขอบคุณนะเพราะว่าเห็นข้อดีของมันทำให้เราได้รู้จักการปล่อยวางมีแม่คนหนึ่งเขาเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยลูกชาย25มาขอแม่ไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียแม่ก็เห็นว่าลูกเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบกับครอบครัวรับผิดชอบต่อการเรียนนะเป็นผู้ใหญ่ไปเรียนที่เมืองนอกก็คงจะไม่เสียหายแล้วก็น่าจะเป็นผลดีเพราะว่าได้ไปเรียนภาษาอย่างน้อยก็ได้ภาษากลับมาก็อนุญาตให้ลูกไปลูกก็ไปเรียนที่อินเดียเพราะว่าไปอินเดียได้ไม่กี่เดือนเกิดอุบัติเหตุจมน้ำตายแม่เสียใจมากแล้วแม่ก็โทษตัวเองว่ามีส่วนทำให้ลูกตายเพราะว่าถ้าแม่เนี่ยถ้าเธอแม่อนุญาตให้ลูกไปอินเดียลูกก็คงไม่ตาย เธอโทษตัวเองว่าเนี่ยเป็นเพราะเธอไม่อยากให้ลูกไปอินเดียลูกถึงต้องไปจบชีวิตที่นั่นเสียลูกก็หนักพลอยนะก็ยังโทษตัวเองว่าทำให้ลูกตายมันก็ยิ่งบีบคั้นจิตใจของเธอจนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายแต่เธอก็ไม่ได้ทำนะแต่ก็เสียศูนย์อยู่พักใหญ่จนกระทั่งมีคนมาบอกว่ามีคนแนะนำให้ปฏิบัติธรรมเธอคงเหมือนกับพวกเราหลายคนนะที่บอกที่คิดว่าจะไปปฏิบัติธรรมทำไมในเมื่อฉันยังไม่มีความทุกข์ในเมื่อฉันก็มีความสุขอยู่แล้วแล้วเธอก็ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแต่ว่าพอเจอเหตุร้ายนี้ไม่มีทางไปหาทางออกไม่ได้ก็เลยไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมก็ทำให้ได้เรียนรู้ในเรื่องของชีวิตนะว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้เรียนรู้ว่าความพัดพาสูญเสียเป็นธรรมดาของชีวิตได้เรียนรู้ว่าคนแต่ละคนก็มีกรรมของตัวเองบางคนอายุสั้นบางคนอายุยืนอันนี้ก็เป็นเพราะผลแห่งกรรมด้วยเมื่อเธอได้เรียนรู้แบบนี้เนี่ยก็ทำให้ยอมรับความจริงยอมรับการตายของลูกได้แต่ว่าสิ่งสำคัญตอนนั้นคือว่าเมื่อเธอได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญสติมันก็ทำให้เธอสามารถที่จะปล่อยวางความเศร้าโศกและความรู้สึกผิดได้ความเศร้าโศกความรู้สึกผิดมันก็คอยมารบกวนจิตใจแต่เธอก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันไม่กดข่มไม่ผลักไสแต่ยอมรับแล้วก็ดูมันไปเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสุดท้ายเธอก็จิตใจโปร่งเบาการปฏิบัติธรรมทำให้เธอได้พบกับประสบการณ์ใหม่นะคือชีวิตที่โปร่งเบามากขึ้นชีวิตที่สงบเย็นมาเป็นความสงบเย็นเป็นความโปร่งเบาที่เธอไม่เคยประสบมาก่อนเธอมีความสุขมากกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าตอนที่จะสูญเสียลูกซะอีกเธอถึงกับบอกว่าเนี่ยเธอเลยบอกว่าขอบคุณลูกนะที่ทำให้แม่ได้มาพบธรรมะเธอพูดกับพวกเราว่าการตายของลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากแม่ที่พูดแบบนี้นี่คงมีน้อยนะเพราะว่าสำหรับแม่ทุกคนความตายของลูกมันยิ่งใหญ่เสมอแต่เธอก็เมื่อทบทวนชีวิตที่ผ่านมาก็พบว่าความตายของลูกก็ทำให้เธอได้พบสิ่งดีๆในชีวิตแล้วก็ไอ้สิ่งดีๆที่เธอได้ประสบนี่ก็ถือว่าก็คุ้มค่านะกับความสูญเสียของลูกก็เรียกว่าทำให้เธอหลุดพ้นจากความทุกข์ความรู้สึกผิดที่หรือการที่ชอบบวยตีจิตใจตัวเองลูกไม่สามารถกลับคืนมาได้นะแต่ว่าชีวิตเธอสามารถจะเปลี่ยนได้นะเพราะว่าการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความเข้าใจนะต่อสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมนะที่ทำให้เธอสามารถก้าวข้ามความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่หรือที่ใหญ่หลวงเหล่านี้ได้และสมาเชื่อว่าไม่ว่าคนเราจะมีความทุกข์แค่ไหนนะถ้าเราได้ฝึกใจนะจากการที่ได้หมั่นปฏิบัติธรรมเสมอเราก็จะสามารถก้าวข้ามมันได้แม้ถึงเวลาถึงวันที่เราต้องเจ็บต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือเราต้องใกล้พบกับความตายนะเราก็สามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้แล้วก็สามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดีถึงป่วยก็ป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจก็สงบนะถึงจะตายนะก็เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดาอาจจะเห็นถึงขั้นว่าไม่มีใครตายด้วยซ้ำบางคนที่เข้าถึงธรรมเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าไม่มีใครตายไม่มีฉันที่ตายบางคนที่ไม่เข้าใจก็ยังมีความรู้ว่าฉันกำลังจะตายฉันกำลังจะตายแต่คนที่เข้าถึงธรรมนี่เขาเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งจนกระทั่งพบว่ามันไม่มีฉันไม่มีใครที่ตายเลยนะมันก็เป็นเพียงแต่ความเสื่อมของขันธ์ นะของรูปและนามของกายและใจให้ความตระหนักชัดอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้ไม่เป็นทุกข์นะกับความตายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะเราไม่อยากจะต้องทุกข์กับเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าหรือว่าอยากจะพ้นทุกข์พ้นจากความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยนะก็ให้นะลองกลับมาที่ตัวเองกลับมาฝึกจิตใจของตัวเองนะและเราจะพบคำตอบเราจะพบทางออกจากความทุกข์ได้ไม่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะความทุกข์ในวันนี้เท่านั้นแต่ความทุกข์ในวันข้างหน้าซึ่งอาจจะหนักหนากว่าความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเราในเวลานี้ก็ได้ขั้นนี้ก็สุดท้ายนี้นะอากาศครับ